sunt vârful muntelui. Oi, lenoi, lenoi, la umbruța bradului, mărguș tripă, dă-te-l mână și-l adună. Oi, lenoi, lenoi, cu oile la fântână, cu oile să-l puște, o să-l taie. Oi, lenoi, lenoi, o să-l puie între fârtaie.